Illetve mondjuk annyit még mondanék, hogy a karatéban volt egy bronz, illetve volt egy aranyérmünk. Nagyon jó, hát akkor adj Gyurit, aki ugye... Három aranyérem, nem csak egy, három aranyérem. Adj Gyurit akkor, számoljon meg a többi sportágon. Adom Gyurit, aki elsírja a magyar-spanyol teniszversenyt, ez iszonyatosan vicces volt. Hallgassuk meg. Na jó, hallgassuk. Gyuri. Nagyon messze van? Halló, Laci, halló, Tomi. Szervusz, Gyuri, üdvözlöm a rádió hallgatót, és mesélj. Jó, és erős estét kívánok innen. Koncertem mindenkinek. Hát annyi volt csak, hogy a csapatunknak a szenyorja, az egyik karatézusát papája, aki szerintem olyan 60 és 65 év közötti, párosban elindult a teniszversenyem. Ki volt a párja? Egy, a párja egy spanyol fiatal ember volt, aki csak 45 éves volt, és mondjuk egy másfél órát késett a mérkőzésről. Viszont akikkel játszottak, azok egy ilyen 20 éves angol páros voltak. És 60? Nem, egyetlen egy szett volt, ami viszont nem 6-ig ment, hanem 9 nyertig ment. És amikor elkezdődött a mérkőzés, akkor eléggé bemelegítetlen volt ez a magyar-spanyol duó, így az ellenfél 5-0-ra majd 6-1-re elhúzott. De onnantól kezdve elkezdtünk így hangosan szurkolni, amitől először az angolok kiborultak, mondták, hogy ez nem fair play. Amit viszont nem nagyon vettük tudomásul, tehát sikítás, tapsás, az összes magyar ott volt, és utána érdekes módon megfordult a mérkőzés. 8-7 délután értük őket, tehát 8-8 lett, hogy rövidítés, ahol viszont az angolok már szinte azt hiszem egy pontot csináltak, összesen annyira kész voltak, és nyertünk 9-8-ra, kisebb fajta csodaként. Pszichológiai hadviselés. Igen, tehát az angolok utána ütőtörés, szidalmazás, és utána elkullogás, tehát ez volt. Többször befenyegettek, hogy befejezik a mérkőzést, tehát így nem játszanak, úgyhogy tapsolunk a magyarnak, tehát ez nonsense volt. Ez egy kis új, de színfolt volt. Nagyszerű, na hát örülünk. És aztán jövünk haza majd. Gyuri, hát várjunk titeket. Jó, nagyon, Pesten minden oké. Az egész csapat nagy szeretettel üdvözöl titeket, és az összes hallgatót egyébként. Nagyszerű, hát mi is a csapatot. Mi is. Jó, oké, nagyon Budapest. Szeretünk titeket. Jó, Verne Peti különösen. Szervusztok, gyerekek. Petit is, okay, sziasztok, gólövőket sziasztok. Is, sajnos. Hát sajnos, nem jutott össze a továbbítás. Fönnök a gibraltári sziklán, nem? A szorosan nem fért. Ez volt Antwerpen, ez volt a Maccabi Európa bajnokság. Gyerekek, sportkafé. Mi is egy kis zene? Thrash metal. Babikám, érezd jól magad. Here. So it's cool, I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah. Sell out with me tonight. The record company's gonna give me lots of money, and everything's gonna be alright. Yeah. company's gonna give me lots of money and everything's gonna be alright. James Brown. kettes stúdióból. Valamint Bob, illetve Jetman. Ez a szám. Telefonszám 312, 3000. Semes 0620-as 98986. Illetve innen a fekete zenei hajójáról e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu. Miért nekem jut mindig ez? Nem, mert ami nekem jut, az a nem más, mint a www.radiokafe.hu. Ott is ami a show kafé. Bizony, show kafé, jól mondom, Csepi? Show kafé, és a hitremény zsülelet. Tekintsétek meg a fotót rólam, mert azt gondolom, hogy érdemes. Igen. Végre egy jó fénykép készült rólam. Anya, a webmesterünk még nem tett ki téged. De kim vagyok, szoktam nézni magam. De nem, az én vagyok a nagy orosz fotómmal, meg a robot. De ott igen, de a külön, amikor megnézed, tehát név szerint, hogy ki van a műsorban, akkor ott már Tomi alatt nagyon jó fotóm van. Ott van ez a nagyon szép képet. Fekete fejű gyerekek, gyönyörű, nagyon büszke vagyok. De ez ön az kép vagy, vagy ki? Szórakoztunk. Namíbiában egy ilyen fekete fejű digitális fényképpen szórakoztunk itt teraszon, próbálgattuk. A fekete afrikai barátoddal. Nem. Akivel ott találkoztam, egy láncsával állt. Magyarokkal. És ez jött ki. Teljesen a véletlen műve. De azt gondolom, hogy ez nagyon jó sikerült. De van benne egyébként egy ilyen távol Afrika. Azt mondták a többiek, hogy Humphrey Bogart. Én ennél többet mondok. Egy nagyon, tehát ők, hogy mondjam, önmaga kategóriája. Nicolas Cage? Nem. Több? Nem, Tomi. Tomi maga? Tomi maga, igen. Végre, hát az igazi arcod. Afrikában készül, gyerekek. Hát egy pár halott oroszlán van a lábaimnál, de ez nem fér bele a fejképbe. Egyébként vadászni mentem? Nagyon sok mindenkit megöltem. Igen? Nem. Olyan furcsa lenne. De te se lennél vadász egyébként, nem? Körutazás volt. Jöttünk, mentünk, nézelődtünk, aztán megbetegedtem. Emlékszel? Bányakonceszciókat? Igen, gyémánt és arany. Igen, egy ilyen nemzetközi üzletember csoport része. Egyébként arra jöttünk rá a viccen kívül, hogy Namíbián a legjobb üzlet az a kerítésépítés. Mert? Mert az országban semmi nincsen, ilyen döngölföldutak vannak, viszont végig kerítés van. Mindenhol, ahol mész, az út két oldalán van kerítés. De miért, a vadállatok miatt? Nem tudom. Hát gondolom, nem? Vagy el vannak kerítve a telkek. De nem hiszem. Tehát valószínűleg az állatok miatt. Iszonyú, tehát nagyon nagy ország, nagyobb, mint Franciaország. Viszont kevesebb ember lakja, mint Magyarország. Viszont az mennyi kerítés? Gondold már el. Nagyon sok. Nagyon sok. Ez megfogott téged. Ez nagyon, kérdezed, nagyon nagy. Milyen, mekkora lehet... Kis faludak és drót keresztül. Útépítés, bár mondjuk az nincs nem. Nincs út, nincs betonút. Nem kell, nincs rá igény. Hát nincs, nem, nincs autó, tehát igen. Így nincs ember, aki vezesse őket. De mindegy. Nagyon érdekes ország. Hát ennyit erről. Megbeszéltük Namíbiát. Mi legyen most? Nem tudom. Engem egyébként leültettek a csajok. Elgondolkodtál? Igen. Üzenetértéke volt, nem? Üzenetértéke volt, abszolút. Én például rájöttem, hogy holnap nekem van egy haknim Kecskeméten. Igen. Szép dolog. Tényleg, tehát kettőre ma Pesten vagyok. Szembesültem az összes problémámmal, de valahogy egyszerre. Szörnyű, gyerekek, hallgassunk egy tizenét. Bizony. Babi, mert húzd ki minket ebből. És húz ki minket, húz. Pontosan, igen. Babikám, eszméletlen férfi. Igen, százszor ezerszer elmondtuk már, hogy a Conairben ugye a Steve Buscemi-nek az egyik legnagyobb mondata ez, hogy milyen furcsa, hogy egy olyan zenekarról énekelne, vagy egy számát ének, na mindegy. Mindegy, ez a King. Így kafésan. Big wheels keep on turning. I'm with my family once again, and I think I should say yeah. Heard Mr. Young sing about her. There's no need to put her down. I hope Neil Young will remember. We'll be right back. to do. The water gator did not bother me. Does your conscience bother you? Tell me true. Sweet home Alabama. so. Magyarországra. Akit eddig Robbie Williams, és november 3-án lesz a Budapest Sport Arénában. Sport Arénában, kérek szépen. Reméljük, hogy itt ez alkalommal nem az Easy Labor fog föllépni előtte. Jegyek, ha jól tudjuk, már kaphatók. A Zsuga egyébként 98-tól, mit hallottunk, 25-ig? Nem. Vágjalak? Nem, már jól vagyok. Egy amúgy istenesen? A VIP jegy 25. A VIP jegy 25, tehát 9008-tól 25-ig. Mit? Hát megbeszélünk valamit, Cseti? Hát dumálunk egy budapesti eseményről. Ez reklámos? Ez közszolgált információ, menj a Zsuga. Szerintem hát ezt kell tudni a hallgatóknak. Magyarán, hogyha azt mondjuk, hogy a Sziget az mennyi 21.500 forint egy heti jegy. 20 fölött van a heti jegy. Igen. Történelmi állapot. Tapsuk meg. Igen. Bravo, Károly! Szép munka volt. Már majdnem 100 euró, nem? 100 euró. Az a jó benne egyébként, hogy nem sokára nálunk is euró lesz. De lehet, hogy ez a 21 most így, hogy a megromlott a forint árfolyama. Most szarabú. Hogy lehet, hogy ez Németországban úgy van hirdetve a Károlyék által, hogy nur 9 is euró. Lehet. Eine Woche. De azt viszont biztos, ezt muszáj elmondanom, mert ezen ma nagyon jót kacagtam, hogy reggel a forintos percekben Monsieur Fejér beszélt épp valami szakértővel. És a következőt kérdezte, hogy azt ugye most eladtam eurót 265-ön, az jó? Jaj, ezt hallottam én is, igen. És mondta, hogy ilyen, jó, nem tudom. A vola túlsó végén először egy ilyen döbben csend. Hogy így vettél, vagy eladtál, vagy nem hallottam. Igen. Eladtam, tehát 265-ön. És ilyen nagy csönd, hát az nagyon jó. Nem tudom, hogy találtad ezt az embert. De egy a broker is így nyert egyet, hogy... Na mindegy, ez nekem nagyon kacagtam ezen. Igen, érdekes a forintos perceknek ez a privát intimitása. Ez egy kis ironikus bája. Ez a nagyszerű belterjessége egyébként. És amikor letették a telefont, akkor Fejér úr még hozzátette ezzel, csak ugye rendkedvél, hogy nagy tételben természetesen. Igen, hát bevitte ő is a pontot, mint ahogy a lányok. Ugye a lányok is így van, az íjra föl tudták tenni a pontot. Hát el is mentek. Gyerekek, vannak 8-al kezdődő telefonszámok Budapesten? Láttuk, az micsoda? Hát az semmi. Vannak de miért? Most hol van az 5-ös? Meg a 7-es? Meg a 6-os? Így ezek van. Miért maradtak? Miért maradt ki az 5-6-7? Kérdezem én. Akarom tudni. Mert ez a távközlési piac liberalizációjából eredően nem matál, azt hiszem. Hogy mondtam? Nem, olyan félve, nem? Ezt nem értem. 067 az... Lehet, hogy az lesz a macskatel. Ja, értem. De csak meg háromra számítanak ezek szerint? 5-6-7? Ja, meg a 9. De a 8 az már van. Tehát, hogy a 8-as, aki a 8-as, az már elkezdte. Ja, az nem a matel? Nem, hát... Értem. Miért maradnak ki egyébként a 3-as, a 4-es van, ugye? Az még, az hát ott a 9-es még. Hát az milyen jó, és akkor lehetne esetleg olyan, hogy 98-6, 98-6... 98-6. De az 98. 7 jegyűek a budapesti, ja, az... Igen. Az 9, igen. 98-6-9, most ez milyen, ez mert... Az nem jó. A végén, vagy... Mi lenne? Hát 98-6-0. Ja, a vége. 9-esek kezdődik. A vége az lenne, hogy 96-60. 986-1-986. 986-1-986. Az úgy jó lenne? Csetinek bejön. Jó lenne. Nem igen. Tudjuk ki az, valaki majd megszerzi ezt a számot, adja nekünk. Gyerekek, Lizzy Richard énekel. Igen. A pénzről. Igen. Itt a kafén. Hallgassuk meg. I got a PhD in how to make ends meet.

utazási ajánlatunk. Kuba 499 ezer forinttól teljes ellátással. Dream Travel. Keresse a Gibsonét. Ugyanis zalakaros, harkány, Hajdi Szoboszló, és az elmaradhatatlan sláger ajánlat, télen-nyáron ősszel-tavasszal, a Rögtökmuzsai kastélyszálló. www.dreamtravel.hu. Légúti megbetegedésre jó kúra. Két hét, három csillagos elhelyezésben, a híres Sóbarlangban alvással, kalandtúra, amelynek során mi rafting, nyugdíjasokkal, és mindez. Ki tud többet eltölteni a három fokos víz alatt? Slágeráron 3990 forint plusz üdülőhelyi illetékért. Gibson Travel. Ahol a Gibbon is megnyugszik. Pihenjen velünk. Válasszon minket. Hívja. Majd fáradjon be. 883 Gibson. Azaz. 83, 39, 72. Gibson Brothers Travel. Kubától a föld gyomráig. Pihenjen kényelmesen. Váltsa be üdülési csekkét. Most olcsóbb. Rádiósabb ajánlatunkat hallottátok, és utána most, hogy mondjam, a kötelező köreket letudva újra itt a stúdióban, 10 óra múlt 5 perccel, és továbbra is együtt a kis csapat, a, hogy mondjam, az alternatív zenei rádiózás Beatles-e, Laci, Tomi, Bob, a vendég, Mr. Bean, ugye? És Chatman. Chatman, aki fáradhatatlanul Chatman a 0629986986-on. És... Laci, te beszéltél valakivel a 312-3000-es vonalon, ugye az e-mail? Ja, igen. Ez kérdeztem volt, de működik az e-mail is. radiocafe@radiocafe.hu. És záporoznak az e-mailek, azt kell, hogy mondjam. És hogy is mondjam, tehát ez a jó érzés, hogy az embert így elhalmozza a szeretetével a hallgató tábora. Egy város, tényleg velünk. Köszönjük, egy város, gyerekek. És egy vidék, és egy környéke, azt ez gondolom, amely számtalan esetben felveszi a versenyt, sőt, benne. Le is hagyja a nagyvárost, én úgy gondolom. Vidékre szeretnék költözni? Igen. Abszolút el tudom képzelni, hogy Pécset tényleg, de komolyan mondom. Tehát így, aha. Hogy a hegy oldalban egy nagyon-nagyon szép nagy ház. Kutyus? Persze, minden, csak akkor család is legyen, hogy foglalkozzanak ezekkel a macerás kellékekkel. De úgy azért, tehát így nagyon nagy, nem mennék a, tudod oda, mit tudom én, a városközpontban, Jami, de hogy nem voltál. De a Jaminál voltam, ott Jami, mit tudom én, ott kávézni, ott elképesztően jó a John Bull Pub, az egy nagyon jó, ott a sétáló utcán, Tindrin, de ezt tényleg nem azért mondtam, jó. Én értem, csak kávézni, én nem tudnám elképzelni. Elolvasni a Baranya megyei néplapot. Én ezt a kozmopolita választékot szeretem tőlünk. Mit? Ami Budapesten találhatta. Azt, hogy bejössz dolgozni és hazamész. Nem, de hát szóval érted, olasz étterem, hát van. Francia étterem, van, japán étterem, kínai. Na de az ember-ember közötti kapcsolat. Hát hogy mondjam, rántott húst? Az igaz, azt is lehet. Jó. Igen. Sőt, és de én abszolút el tudom képzelni, de el tudom képzelni az agglomerációs létet is, tehát hogy Budajönő, nem tudom elképzelni, így is bocsánat az érdiektől, de Bérdet azt én nem. Budajönő, Páty, Solymárt, még egy jó ilyen sváb környék. Solymár. Már ott kinézik az embert, hogyha egy kicsit mondjuk később jár haza, meg minden. Hát már pedig ez dalárézás van a portáján, igen, néha, hát még egy sütést képzelj el. De azért szólnak. Tessék? Azért megszólnak. Hát azért például a múltkori sütésért, igen, azért biztos, hogy szólnának, nem? Igen. Pedig hatan voltunk. Im Schwaben. Na mindegy, nem költöz. Én maradok benn, gyerekek, 13. De ugyanakkor vonz ez is, most megint. Hát, a 13. Igen, vonz. Igen. Vonz. A park. Az Újlipót város. Csodálatos környék. Gyerekek, Barry White meghalt. Isten nyugosztalja. Isten nyugosztalja, nagy ember volt. És milyen furcsa, hogy még a múlt héten ugye Barry White-ot hallgattunk itt a Fresh-es Gyanítom, hogy ezen a héten is fogunk egyébként Chatman-nel. Igen. Fog biztos vagyok benne, hogy Chatty nagyon, ott is van a kezében. Igen. Nagyon nagy Barry White rajongó, és hát tényleg az ő kívánsága kell, hogy legyen majd. Igen, nem mint egy uszkve, 30 perc múlva. De hogy nagyon-nagyon ne belterjesek legyünk, beszéljünk egy kicsit a világpolitikai helyzetre. Szerintem fokozódik az igám. Te, így kombinatíven nem gondolod azt, hogy összefoglalták, tehát hogy Afganisztán megvan ilyen rizikóban, meg nem. Irak megvan, akkor Irán így harapafogóban van szorítva? Nagyon furcsa dolgok történnek. Tehát, hogy nem erre ment ki az egész kombina? Elmondom, hogy van, gyerekek. Afganisztán. Pakisztán, Szatomisztán, Hátasztán. Bocsász. Semmi baj. Úgy kikívánkozom. Ez jó volt. Na. Ne neves Gellért Gábor! Lényeg az, hogy azt kérek, azzal kezdődött. Ezt elmondom 20 másodpercet, jó? És felkonferálod ezt a háború elemes dalt? Afganisztán határos tehát Indiával, Pakisztánnal, Iránnal, valamint a korábbi Szovjetunióval, és Iránban nem régében ugye fegyvert vélt találni az Amerikai Egyesült Államok. Újra izgalmas lesz a CNN-en. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Sokat vártunk rá, de ez is megjött, mint az ezredforduló. Elindult a Rádió Café 98.6 online. www.radiocafe.hu a hely, ahol megnézheted, amit hallasz. Sőt, meg is hallgathatod, amit látsz, mármint a neten. www.radiocafe.hu. Kukkancs be és teszteld velünk együtt. Szavazz a legjobb műsorokra és műsorvezetőkre. Szavazz ránk! Gyere velünk, csináld jobban! www.radiocafe.hu. Legyen ez a kezdőlapom! És négy lába van, mégis megbotlik. Előfordul, gyerekek, semmi probléma. De ha már így alakult, akkor... Nem? Nem. Nem, nem. Ha már így alakult, föl. Nem játszol el ránk, hanem visszatettesz. Szóval akkor hogy is volt? Na. Hogy is volt ez, amit mondtál ezzel a Irakkal kapcsolatban? Elmondtam egész pontosan. Afganisztán, Pakisztán, Fingomisztán, Tosisztán. Na és aztán. Hátosztán. Mit mondtam? Milyen, tehát mondtam valamit, tehát miért azt mondom fonetikusan kiejtem az egyik legnépszerűbb autohifi tuning márka nevét, hogy Rockford Fosgate. Fosgate. Tehát vagy egy kicsit, hogy Rockford Fosgate. És Fosgate. Akkor mondok valami... Csúnyát? Hát nem tudok, csak angolul. Hát lehet. De nem. Lényeg az, hogy nem tudom, mire gondoltál ezzel. Hát arra gondoltam, hogy például megvethetünk egy magyar labdarúgó bajnokságot, amik összesen két diplomás van. Én mélységesen megvettem. Áó! Jaj, rágurítottam azt a görgös széket a lábamra. Lacikám. Mezit láb vagy? Jézus, majdnem öncsong, self-chunking volt, Jeti, képzeld! Kedves hallgatóink, most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nagyon fáj! Se káromkodhatok akkor? Nem, tűröm. Gyerekek, de tényleg mezitlábban? Kell vinni a baleseti repba, kis papucsba, de most már a jobb lábamon csak négy ujjam van. Na minden. Közelítek a három felé. Nem fogsz elesni egyébként, mert olvastam. Én lábjakuza vagyok. Hallod, olvastam, hogy az ember a hat lábujjával egyensúlyoz. Vagy mi az? Mondjad, te kis hani istok. Ezt szóltam magam. Tehát öt lábujjával egyensúlyoz. Lábonként. Kihabáljuk. Ha nem lenne, elesnénk. Mivel? Mi nem lenne a másik kettő? Ha nem lenne, lábujjunk. Hát persze. De nem tud elképzelni, hogy ilyen téglalapokon járunk? Nem, ez a Buffalo cégnek volt egyszer koncepciója a csajoknál, tudod, de ez évekig be is jött egyébként. Hát ez az. Az tényleg ilyen, azért kapta szerintem a Holdjáró nevet az egész divat hullám, mert tanította tényleg rá, ilyen tanít... kockák, vagy ilyen téglalapokon mentek. Szerintem mentem. Azok az embereknek víziójuk volt, és így látták már a földön kívüli létet. Igen, megtanítottak szerintem őket. Szerintem az űrruhában majd oldan. Ilyen cipő lesz. Elképesztő. Én nem szeretném ezt megélni. Mi maradtunk le? Ez egy teszt volt. Tesztelnek minket az UFO-kra. Hát valószínűleg regisztrálták őket, hogy ők képesek. Honnan kanyarodtunk ide? Hát az irak-iráni háború. Vagy hát szóval az amerikai a karapófogóba, Irán, stb. Nem sokára szerintem ott valami lesz. Igen, Irán. Egy ilyen 4-5 hónapra satszolom. Tényleg a CNN-en, hogy az Irán, hogyha a magyar lenne a világnyelv, simán elmenne, nem? Hát nem. War in Iraq. Igen, de mondjuk... Irán. Valami Operation valami lesz szerintem. Operation Irak? Nem. Operation Irak? Operation Ayatollah. Igen, valami ilyesmi lesz, jó, igen. Vagy Free Send. Igen. Na mindegy. Jó lesz, mert izgalmas War lesz a tévé. War for Persia. És nagyon rég láttunk jó tévéadásokat, amióta véget értek a bajnokságok. Igen. Lehet, hogy ez egy ilyen sporttelevízió, cirtelevízió kombina, világkombina. Ez lehet, hogy egy műsoregyeztetés. Egyszerűen. Ennyiről van szó. Egyre megy kell játék, gyerekek. Meg kell. Nézettség. Hallgatottság. Így van, a média hatalom. Halló. Itt van egy telefonáló. Halló. Szevasztok, hely. Szervusz. Én láttam remek televízióadást. Na, mit lehet? Láttam, hallottam. Mert tudjátok, én vak vagyok, vagyis világtalan. Igen. Ja, és a rádióban, a televízióban volt. Igen. És